Lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Warszawie początek uroczystości z okazji Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów. Liny holownicze montowane do statku Viking Sky. Uszkodzony liniowiec zostanie doprowadzony do portu. Wczoraj letalnica była dla nas szczęśliwa. Jak będzie dziś? Przed nami ostatni w tym sezonie indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach. Po raz drugi obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. W Warszawie zaplanowano uroczystości z udziałem kierownictwa Urzędu do Spraw Kombatantów, władz IPN-u oraz Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Obchody rozpoczyna msza w intencji rodaków, którzy ratowali Żydów. Po nabożeństwie warszawskie obchody przeniosą się na plac Marszałka Piłsudskiego, gdzie przed grobem nieznanego żołnierza odbędzie się apel pamięci. Po nim zaplanowano odsłonięcie tablicy poświęconej siostrze Matyldzie Getter ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Siostra Matylda i zgromadzenie uratowały w czasie wojny kilkaset dzieci, przypomina prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. 120 sióstr co najmniej zaangażowanych w tą pomoc. Siostry na czele z matką Magdaleną Getter stworzyły całą sieć pomocy, współpracując m.in. z Ireną Sendlerową. Ona wyprowadzała dzieci z getta, to siostry przechowywały je, następnie ukrywały w sierocińcach. O godzinie 15 na terenie zgromadzenia prezes IPN otworzy wystawę Siostry matkami żydowskich dzieci. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W związku z dzisiejszym dniem Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis sprawiedliwie.polskieradio.pl. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tragedii na Dolnym Śląsku. Wieczorem na drodze ze Zgorzelca do Bolesławca samochód wjechał w pieszych. 3 osoby zginęły, 2 zostały przewiezione do szpitala. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, piesi poruszali się nieprawidłową stroną jezdni. Szli obok siebie, nie mieli elementów odblaskowych. Zginęła jedna kobieta i 2 mężczyzn w wieku od 17 do 24 lat. Wszyscy pochodzili z Ukrainy. Kierowca był trzeźwy. U obu pieszych, którzy przeżyli wypadek, stwierdzono obecność alkoholu w organizmie. Służby ratownicze przygotowują się do holowania statku Viking Sky, który od wczorajszego popołudnia po awarii silników zaczął dryfować u wybrzeży Norwegii. Z 1373 pasażerów wycieczkowca ewakuowano już 397 osób. 3 śmigłowce zabierają z pokładu statku po 15 osób i transportują na ląd. 17 osób trafiło do szpitala. 3, 90-latka i 2 70-latków mają poważne złamania kończyn. Większość pasażerów to Brytyjczycy i Amerykanie. W tej chwili służby przywiązują statek do lin holowych, które mają doprowadzić go do portu w Molde. Jednostka po uruchomieniu 3 z 4 silników jest w stanie poruszać się sama, ale potrzebuje pomocy w trudnych warunkach atmosferycznych. Do wczorajszej awarii doszło podczas sztormu. Żyła, Stoch, Kubacki i Wolny wystąpią w ostatnim w tym sezonie konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Właśnie powinien się rozpoczynać w Słoweńskiej Planice. Dawid Kubacki podkreśla, że w zawodach wieńczących sezon każdy będzie chciał zająć jak najlepsze miejsce. Dla nas skoki wyglądają tak samo się trzeba skoncentrować, tak samo trzeba pracować nad każdym skokiem i tylko te dobre skoki tak naprawdę przynoszą radość, bo co z tego, że przyjdę wyluzowany jak zapnę 200 metrów, no to nie będę się tutaj cieszył. Trzeba przyjść z koncentracją i skakać na tyle, na ile warunki pozwolą i cieszyć się z latania. Polacy wczoraj wygrali drużynowy konkurs i zapewnili sobie zwycięstwo w Pucharze Narodów. Wieczorem na Stadionie Narodowym kolejny mecz Polaków w eliminacjach do Euro 2020 zagrają Złotyszami. 8 piłkarzy naszej reprezentacji walczy z przeziębieniem. W tej grupie jest Krzysztof Piątek, który jeśli się wyleczy, to zagra od pierwszej minuty w pierwszym składzie. Selekcjoner Jerzy Brzęczek zaznacza jednak, że występ napastnika stoi pod dużym znakiem zapytania. Mamy małą taką epidemię w drużynie, gdzie jest dosyć duża grupa zawodników przeziębionych z bólem gardła. Na dzień dzisiejszy również w tej grupie niestety jest Krzysiek. Mamy jakąś taką pewną infekcję, która zaatakowała wielu zawodników, ale mam nadzieję, że sztab medyczny, który pracuje na pełnych obrotach, będzie w stanie to zatrzymać. W czwartek w Wiedniu biało-czerwoni wygrali z Austrią 1-0. Gola dla Polski zdobył Krzysztof Piątek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie i lubelskie. W tych województwach dziś słonecznie, w pozostałej części kraju przewaga chmur. Popada na południu Dolnego Śląska i Małopolski. 8 stopni będzie w Zakopanem, w Olsztynie, Gdańsku i Suwałkach, 9 w Szczecinie, Rzeszowie i Białymstoku, w Warszawie i Wrocławiu 11, a najwięcej 12 stopni w Zielonej Górze i Opolu. Trójka.

Dzień dobry Państwu. Jest nas troje, Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i ja nazywam się Wojciech Mann i właśnie rozpoczęliśmy naszą coniedzielną audycję coniedzielnym sygnałem. Przypomnę, że jeśli Państwo mają nieodpartą chęć skontaktowania się z nami, to są możliwości takie SMS 71335 albo mail man@polskieradio.pl. To wszystko dobrze, to załatwione, powitanie załatwione, sygnał nadany, a teraz pierwsze nagranie, które może niektórych zdziwić. Właśnie zdziwienie może u niektórych wystąpić, bo wszakże to utwór, z którego zaczerpnęliśmy część do sygnału tej audycji. Zresztą zdarzały się pytania, skąd ten fragment. Ja odpowiadałem, ale nie sądzę, aby Państwo dokładnie pamiętali tę odpowiedź. No, tym bardziej, że artysta, którego słyszeliśmy, nie należy do jakichś super gwiazd muzyki rozrywkowej, które są propagowane u nas w kraju. To amerykański gitarzysta Dick Dale. I taką smutną okolicznością, która skłoniła mnie do przedstawienia go dzisiaj, jest to, że odszedł dosłownie kilkanaście dni temu z tego świata w wieku 82 lat. I pomyślałem, że jakiś taki niewielki hołd należało mu złożyć, mimo braku rzesz fanów jego muzyki tutaj w Polsce, choćby ze względu na to, że winien mu jestem ten sygnał, oraz dlatego, że był fantastycznym muzykiem. Uważany był za króla gitary surfowej, King of the Surf Guitar. Takie miano mu przyklejono. No i trzeba powiedzieć, że dawał sobie doskonale radę i z tym hasłem, i z instrumentem, na którym grał. Choć część jego nagrań opatrzona była również wokalem, czy to chórki, czy ktoś śpiewał, no ale pierwszoplanową rolę zawsze tutaj odgrywała ta jego surfująca gitara. No to może posłuchajmy właśnie utworu zatytułowanego King of the Surf Guitar. Król gitary surf. Ale trzeba powiedzieć, że przypuszczam, iż niektórzy z Państwa znają przynajmniej jedno nagranie Dicka Dale'a. Może nie wprost z jego płyty, ale z faktu, że zostało wykorzystane w filmie. W filmie Quentina Tarantino, legendarnym, kultowym filmie Pulp Fiction. I to może się Państwu skojarzyć, a tytuł Missy Lou. No i tak to brzmiało i tak się spodobało Quentinowi Tarantino, że wykorzystał. Ale spodobało się nie tylko Tarantino, ponieważ ten utwór Dicka Dale'a został samplowany. Ja to na marginesie mogę powiedzieć, że ciągle nie mogę się zdecydować, czy samplowanie, czyli podbieranie oryginalnego fragmentu artyście po to, żeby stworzyć coś własnego, to jest etyczne czy nie bardzo, ale na ten temat się nie będę wypowiadał. Natomiast jeśli Państwo zapamiętali ten fragment instrumentalny z utworu przed chwilą, to za chwilę usłyszą Państwo go ponownie, ale wpleciony w piosenkę grupy Black Eyed Peas. Eyed Peas i oczywiście gitara Dicka Dale'a. To tyle, jeśli chodzi o tę część audycji poświęconą muzykowi, któremu zawdzięczamy sygnał piosenek bez granic. A teraz sygnał już przez kogoś innego przygotowany, a brzmi on tak. Ze Szpulowca Big Beatowca. Tu już Dick Dale nic nie miał do roboty. Pan Michał Owczarek Dzień dobry. Serwus, oczywiście, ja zawsze serwusem się witam. A w sygnale? A w sygnale, jakim sygnale? W sygnale też się serwusem witam. Ja wiem, ale muzyka? Czarne golfy. A no właśnie. Trzeba przypominać, bo państwo są dociekliwi i lubią wszystko wiedzieć. Dzisiaj, panie redaktorze, właściwie to się cieszę, że pan tak pięknie surfową aurę tutaj zrobił, bo ja też trochę surfowo dzisiaj będę nadawał. Bardzo proszę. Ale z drugiej strony no, nie będzie płodozmianu. I co pan na to? Mnie to nie przeszkadza, wie pan, bo audycja potem jeszcze będzie trwała, więc płodozmian będzie lekko opóźniony. Chociaż wie pan, co będzie płodozmian, bo przejście z tego amerykańskiego surfu na polski surf Anno Domini 67 to może być duży płodozmian, proszę pana. No więc jestem przygotowany na wszystko. Jest parę istotnych powodów, żeby nadać dzisiejsze nagranie, z którym przychodzę. I jest jeden błahy powód, dla którego może lepiej by nie nadawać tego utworu. Nie wiem, w jakim pan jest dzisiaj nastroju, ale na przykład mógłbym podejrzewać, że skupi się pan na tym błahym powodzie, więc ja bym może chciał się najpierw skupić na tych istotnych powodach. Jeszcze nie wiem też, w jakim jest ten nastrój. Otóż to. Kruchy lód przed panem. Po pierwsze, będziemy mieli kolejny debiut. Proszę sobie wyobrazić, po 6 latach... Debiut. Po 6 latach istnienia Szpulowca, Big Beatowca, jeszcze są jakieś zespoły z polskiego Big Beatu, które u nas nie wystąpiły. Można by powiedzieć, że na podstawie naszej audycji wspólnej, panie redaktorze, no prace magisterskie, doktorskie mogłyby powstawać o polskim Big Beacie. Ale być może już trwają prace nad tym. To jest wielki rezerwuar informacji, wiedzy i nagrań. I mamy jeszcze kolejnego debiutanta zespół, który nigdy u nas nie wystąpił, a istniał, proszę pana. Chociaż może pan w to nie wierzyć. Niech pan poda na przykład nazwę. Do wszystkiego dojdziemy. Trochę suspensu nie zawadzi, panie redaktorze. No dobrze, żebym tylko wytrzymał. Poza tym, proszę pana, uzupełniamy wielką historię polskiego rocka tym nagraniem. Wypełniamy białe plamy, ponieważ to nagranie łączy się nierozerwalnie z biografią pewnego znanego muzyka, proszę pana. Aha. I nie wiem, czy na przykład nazwisko Jacek Krzaklewski panu coś mówi. Jakaś luka we mnie tutaj jest. To ja już wyjaśniam w takim razie, że tym zatwardziałym, proszę pana, weteranom polskiego Big Beatu, Jacek Krzaklewski powinien się kojarzyć z zespołem Pakt. A, no proszę. A młodszym, proszę pana, fanom polskiego rocka z zespołem Banda i Wanda na przykład, a ostatnio z Perfektem. Więc... No to spory odcinek. Otóż to, proszę pana. No, pan Jacek Krzaklewski jest łącznikiem, można by powiedzieć, żeby nie powiedzieć zwornikiem, proszę pana, całego polskiego rocka. Żeby nie powiedzieć mianownikiem wspólnym. Na przykład, gdyż teraz sięgniemy do właściwie początków jego działalności, początków historii tego wszystkiego. Mianowicie pierwszym zespołem gitarowym pana Jacka był zespół Fortony. No tak, nic nie wiem. Otóż to, niewiele osób wie, proszę pana. Ja też się bardzo niedawno dowiedziałem. Zresztą tutaj z tego miejsca chciałbym panu Jackowi podziękować za udostępnienie tego nagrania. O czym też jeszcze będę mówił za chwilę. I może pan na przykład, bo już pan to wyraził, podejrzewać, że nie było takiego zespołu jak Fortony. No ja wielokrotnie miałem takie wątpliwości. Ale proszę pana, tutaj właśnie przyniosłem panu zdjęcie, gdzie pan Jacek Krzaklewski ze swoją Jolaną w zespole Fortony występuje. Tam nawet część nazwy jest potem do obejrzenia. No, oczywiście, wie pan, no, ikonografia jest, widzę zdjęcie, stoi młody człowiek z gitarą. Ale to dla mnie jest taki dowód jeszcze do podważenia. No bo rzeczywiście... To w końcu mogę być ja w młodym wieku. To prawda. No każdy mógłby być po takim czasie. Rzeczywiście. Ale proszę pana, tutaj przydźwigałem. Niech pan doceni moje starania. Wielkie to mistrze. Rok we Wrocławiu 1959-2000. No argumentu nie odeprę. I tu proszę pana Fortony też znajdziemy. Występują. Więc uzupełniamy proszę pana białe no plamy, luki i tak dalej. No i teraz, proszę pana, dochodzę do tego błahego powodu, który mógłby pan eksploatować, że nie warto tego nagrania prezentować. Ponieważ no, historia wygląda tak, że nie otrzymałem tego nagrania od Radia Wrocław, gdzie ono powstało. Tak. Ponieważ tej audycji, tego nagrania nie ma w archiwach Radia Wrocław. Nagranie przetrwało w prywatnym archiwum pana Jacka Krzaklewskiego, który wówczas to w sierpniu 67 roku podstawił mikrofon swojego szpulowca do radioodbiornika, proszę pana. W ten sposób. I nagrał. Ale wie pan, jaki był wtedy problem z nagrywaniem? Nie było takich świecących diodek, proszę pana, ani potencjometru. No, troszkę się przesterowało, no. No ale skoro nic innego nie ma, to no nic innego nie ma. W odcinku dokumentującym to musimy zaryzykować. No, albo to, albo nic, proszę pana. Tak, my tutaj no uzupełniamy, właśnie, proszę pana, i wypełniamy białe plamy. Mam też jeszcze cymesik i smaczek, mianowicie część, fragment zapowiedzi speakera tej audycji, więc no, nie wiem, czy dla niektórych nie ciekawsze niż samo no, nagranie. To jest pan gotów w takim razie? Ja jestem gotów już od paru minut, panie Michale. No to ja troszkę za panem nie nadążam w takim razie, więc gwoli dziennikarskiej ścisłości zespół Fortony z Wrocławia w utworze Prząśniczka. Zespół Fortony istnieje przy dzielnicowym Domu Kultury Wrocław Krzyki w Klecinie. Chłopcy dali już kilkanaście występów w czasie różnych popisów i akademii, a przed 2 miesiącami zajęli pierwsze miejsce w dzielnicowym przeglądzie amatorskich zespołów bigbitowych zorganizowanym z okazji 50. rocznicy rewolucji październikowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce i na estradzie. Prosimy posłuchać kilku następnych melodii w wykonaniu tego ambitnego zespołu. Oto parafraza na temat Prząśniczki Stanisława Moniuszki. Pięknie. Nie będę komentował, panie Michale, zbitki rocznicy rewolucji październikowej ze Stanisławem Moniuszką i gitarami elektrycznymi. Natomiast mam taką wątpliwość co do zapowiedzi, bo mnie się zawsze wydawało, że przenośniczek było więcej niż jedna. Wydaje mi się, że jednak oficjalnie była jedna przenośniczka, a oni tam u przenośniczki chyba coś tam siedzą albo coś robią, więc może... Dzieweczki siedzą u przenośniczki może. Czy przenośniczki dzieweczki siedzą? Dużo, wydaje mi się, proszę pana, to jest szybko do sprawdzenia. Na pewno nasi słuchacze nie omieszkają komuś wytknąć błędu. Wydaje mi się, ja bym obstawiał, jeżeli od tego by zależało moje życie, że przenośniczka była jedna. Tylko dzieweczek było. Dzieweczek było więcej, tak. A no to zwracam honor oczywiście disc jockeyowi, który był słyszalny przed utworem. Ale widzę, że panu bardziej zapowiedź przypadła do gustu niż zawartość muzyczna. Nie, pan, myśmy przez te 6 lat, jak pan mi to wypomniał, już zdążyli ponarzekać na tę ludowość, narodowość, na to przyklejanie tradycji do gitar elektrycznych, żeby tylko przepchnąć. Proszę pana, my musimy po prostu ten fakt przyjąć do wiadomości, że naszym Mr. Lou była po prostu prząśniczka, proszę pana, a naszym Hey Joe był Ondraszek i nic na to nie poradzimy. No tak, poddałem się. To zwycięsko wychodzę ze studia w takim razie. Panie, ale bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia, a ja powiem tak, na przełomie lat 60. 70. polska rzeczywistość, no trochę wyglądała tak jak to nagranie i zapowiedź jego, między innymi rewolucja październikowa i sięganie do narodowej tradycji, a w 71 roku, nie tak daleko od nas, bo na Wyspach Brytyjskich zespół śpiewał o tym, że musi osobiście zobaczyć Jezusa. 1971 rok, powiedziałem, że Brytyjczycy, choć sam utwór puszczony bez zapowiedzi, mógłby kierować odgadujących źródło tego nagrania w stronę Stanów Zjednoczonych, bo choćby ta tematyka taka gospelowa, trochę dotycząca religii, nie była powszechnie spotykana na wyspach, no ale takie nagranie właśnie tam powstało. Jest to utwór otwierający pierwszy album, debiutancki album takiej grupy brytyjskiej Help Yourself, o sporym dość dorobku i trzeba powiedzieć dowodzącej po raz nie wiem który już o jakości zaplecza brytyjskiej sceny muzycznej w tamtych latach, czyli w połowie XX wieku, drugiej połowie, ponieważ pamiętamy całą masę znakomitych wykonawców stamtąd, którzy tworzyli tak zwaną brytyjską inwazję, no ale grupa Help Yourself plasuje się dużo dalej. Oni nie mieli super przebojów, nie mieli tego miejsca nazwijmy to, w tej ekstraklasie brytyjskiej muzyki rockowej czy rozrywkowej, a jednak teraz po latach, kiedy się słucha tego, co oni potrafili zrobić, no przychodzi refleksja, że jakość tam była porównywalna. Wobec tego z płyty Help Yourself, grupy Help Yourself, jeszcze dwa nagrania, że Państwo nie myśleli, że tylko miałem jedną ich piosenkę, To Catherine They Fall i Running Down Deep. Help Yourself. Thank you. To była grupa Help Yourself, 71 rok XX wieku, 1971. Otrzymałem od Państwa obszerne wyjaśnienia dotyczące prząśniczki i dzieweczek. Już teraz miałem żadnych wątpliwości, że dzieweczek było więcej, a prząśniczka to jest część kołowrotu czy kołowrot. No i w ogóle wszystko było w tej zapowiedzi w porządku. A końcówkę naszej audycji wypełni artystka Rosie Flores z nowej płyty, którą już bardzo chwaliłem. Give me your loving with all your might. It used to make me laugh. That ain't all. You should take a little nip and have a ball. I wanna do more and more for my baby. I wanna do more to make you understand. I gotta do more, more, more, more, more for my baby. I want you to know that you're my lover, man. Yeah, but you can take a little nip and have a ball. I wanna, I do more and more for my baby. Keep disappointing me and making me cry. I want to believe you.